Państwu krótką historię o... Krótką historię o ziomu. Short story about ziomu. Mój ziom ma dziecko, dziecko ma zabawki, a wśród zabawek jest gąsienica, która recytuje alfabet autentyk. Jak ją cisnąć w brzuch, to gra piosenki, w których słowa mają poprzestawiane. Myślę, co to za idiota, czy idioci tak tępi, że sprzedają coś, co uczy dziecko, że niebo jest błękitne. Dobra, myślę, skończ ten teatr, to nic nie znaczy. Innym razem znowu coś na pewno nie da. Otóż od pół godziny wlecze się przede mną ten dziad. I nie mam jak go wziąć całą drogę. Mogę tylko trąbić i szkaradny kląć. Dziad jest głuchy jak Beethoven. Myślę, kurwa, co za baran. Ale z drugiej strony mam tu piątą płytę drive'u, więc włączam ją zaraz i chowam gniew. Nie ma go rozpościerać na czym, bo to nic nie znaczy. To niczym nie świadczy. Później zamawiam kawę i to czarną kawę. I dodaję nawet, że bez mleka i śmietanki i bez żadnych gadek. Patrzę na typa, widzę, gar ma słaby. Ale upewniam się, że usłyszał, że czarna ma być. Z tym, że typ stał pewnie tam, gdzie zomo, bo niesie mi padakę wybieloną. Myślę, o, zapłaci żary z koną. Ale w końcu macham ręką, szkoda tłumaczyć. Zresztą to niczym nie świadczy. To nic nie znaczy. Następnie słyszę taki strumień, że w 2011 padnę. Bardziej przekonywujący argument. I że zwłaszcza drugi maj dał hasło. I że to wyłącza wszelkie dyskusje w tym okresie czasu. I że to w cudzysłowie killer. Ja słucham i czuję, że jeszcze jedno zdanie i będę miał wiele. Wrzuciłbym kamieniem, ale rzuca ten, kto rzucać ma czym. Więc to nic nie świadczy. To niczym nie znaczy. Później jadę tramwajem i ponownie rozpacz. Popróbuję czytać, ale rzuca tym gruchotnym, jakbym miał się rozpaść. Przyszło mi w różnych absurdach grać. Ale niekiedy literki zlewają się wielki napis. Szaleny zrobi sobie rajd po tych torach krzywych. A ja myślę, trudno znajdź jakieś pozytywy. I poczekaj na kawałek torów gładszych, bo to nic nie znaczy. To niczym nie świadczy. A to dziewczę w TV, ja jej nie znam, ale znają naród. Tak wdzięcznie opowiada o trudach pracy w serialu. Jest śliczna, kiedy tak uroczo plecie o poprzednim mężu i następnym filmie. I obecnej wiecie, i że w zasadzie jest szatynką, chociaż w sumie lekko blond. Wyłączyłbym to, ale pilot tak daleko stąd. Więc posłucham, jakich w kuchni używa naczyń. To o niczym nie świadczy, to nic nie znaczy. Bo to dziecko nawet z chorym akcentem może być zdrowe. A ten dziad kierowca rzuci jazdę furą i wskoczy na rower. Kelner da mi czarną kawę. Tak zwyczajnie. W każdym bądź razie taką mam nadzieję bynajmniej. Tory będą gładkie, a proste. I wyjdzie, że ta celebrytka wolne chwile zaczytuje, nie wiem. To wszystko przyjdzie mi zobaczyć. A że jeszcze nie dziś, to jeszcze nic nie znaczy. Prawda, że proste. To nic nie znaczy, to o niczym nie świadczy. To nic nie znaczy, to niczym nie świadczy. To nic nie znaczy, to niczym nie świadczy. To nic nie znaczy. I odwrotnie. To nic nie świadczy, to niczym nie znaczy. To nic nie świadczy, to niczym nie znaczy. To nic nie świadczy. To nic nie świadczy. Nie. Nie, nie, nie. Ja, ja. Absolutnie nic. Szanowni Państwo, pozwólcie, że zaproszę naszego człowieka. Mateusz Czarnowski, zróbcie wielki hałas. Po tej wspaniałej i uroczej zapowiedzi